dames en heren, heel even noemen dat ze welkom. Oh, sorry, dames en heren en iedereen. De glühwein is onderweg, maar die wilde niet zo snel warm worden. Dus daarom hebben we een vertraging van een kwartier. Jolijn doet er nu alles aan om hier met glühwein en spandoek en megafoon te komen. En ook nog wat te lawaai maken, geloof ik. Dus zij heeft alle essentiële dingen bij zich. Dus treur niet, vrees niet. Wij gaan zeker binnenkort van start. Maar fijn dat jullie allemaal zijn in ieder geval. En je mag, als je denkt, ik heb al iets wat ik wil delen met de organisatie, zo maar even zo zeggen. Dat kan, hè. Als je denkt van, ik vind het leuk om iets toe te voegen, dan kan dat nu. Dat mag en plein publiek, maar dat mag ook in de pinde. David is daarvoor geschikt. Ik kan dat zijn. Jolijn komt zo meteen. Mensen die, dus met ons kan je, maar ik bedoel, dat als je denkt van, oh leuk als een keer daar iets over zeggen. Even in het geheel, dus voor de mensen die voor het eerst hier zijn, we zijn het comité Trumpvrij. Vorige keer waren we nog Hou Groenland Trumpvrij, maar oké, daar is Jolijn. We dachten, het gaat eigenlijk ook wel meer om dan alleen Groenland. En de aandacht op verschillende onderwerpen komt natuurlijk in golven. Dus wij dachten, hou alles gewoon Trumpvrij. Ja. Dat is eigenlijk het makkelijkst. Dus ik heb ook de naam van de signalgroep vanmiddag nog even aangepast. Het idee is om elke eerste vrijdag van de maand om 5 uur hier te zijn. Tot die weg is. Nou. Dus ik schat zo half juni. Nee, over half juni gesproken. 14 juni willen we ook echt iets groots doen, want dan wordt deze meneer 80 jaar. En dat gaat op een of andere manier aandacht krijgen. En we willen daar eigenlijk een soort unhappy birthday bijeenkomst van maken, die heel groot is. Met veel andere organisaties en dan ook op Museumplein, of het kan ook ergens anders als dat toepasselijk is, maar dan met meer mensen. Welke datum? 14 juni is dat. En dat is ook midden in het WK voetbal, en zelfs Nederland speelt die dag. Dus dat, op allerlei manieren is daar aandacht. Kijk, de glühwein! Hoi! Het is Jolijn, wat is... Even een applaus voor Luwijn. Arjen Luwijn. Misschien... Leg eerst even uit waarom Trump niet meer genoemd mag worden. Oh ja, nou dat is niet aan mij, maar ik wil wel even... Heb je het wel een microfoon bij je? Spandoek. Oh. Ik ben alleen van de kleur. Oké. Dan is er iets misgegaan in de coördinatie, zo zie je maar. Nee, is niet erg. Nee, snap ik. Oké, de spanning is wel een beetje jammer. Die was precies.